د الله تعالی رضا ضروری ده. نمون چې د قران کریم درس شروع کو خودل او زدا کول او ریدل پدې کې به زمون مقصد د الله تعالی رضا وی. دا آیت کریمه ما ویلو طریقه د استدلال دا ده لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. آیت کریمه کی ترغیب دے علم کولو تا او ترغیب دے تیزی دا پا طالبانو جوڑولو بانی فرقا غٹ خاندان توئی طائفا دیون شروع کی گی اطلاقی خبر کی گی المؤمنون تاسوتا جمع مذکر سالم وائی معرب باللام دد الفاظ دا عموم لگا اللہ وی طول مؤمنان لدا ندی جائز سو مانا دائی طول مؤمنان لدا ندی جائز چې دې ټول پټو لوزي زکه د دنیا کار کسب ضرورت اغم دي اغم پوره کول دي او فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ولید ندی وتلی لولا چې په ماضی داخل شي نو تندیمی مزاریبان چه داخل شی تحزیزی تیزاول مطلب تاسو لشرم ندر زی تروس پوری تاسو داکار لا نده کڑی پکار دی چه داو مکڑی وی دا د کولو دی چه دا هر غٹ ڈالی نا یو دا ورڈالا دا وطلی وی او نفرا ننفیری پمانا دو خروج باندی خرج باندی و تعبیر پا نفرا سرشو نپا خرج سرا. دا طالب دا علم تا اصل خی چستالوی اصل دا دی چه دا تعلم او دا زدکڑ پا وقت کی تب ندور سیزونو نفرت کئی ستاب صرف علم طرف تا توجوی لیتفقهوا فی الدین. دا ڈالا چه او تلا دی بسکی دی بپ دین کی خپوا حاصلی لیتفقهوا فقیح یفقهو مجرد مانا دا معرفت الدقائق فقی تم فقہ زکوی چی دقیق علم دے ہر سوک پی نپوئی گی ہر کو جابو دی وفقہ نپوئی گی زکخو الناس اعداء لما جہلو خلق دشمنانی داغس چه پاغیبانی نپویگی بل کذبو بما لم یحیطو بعلمی او نکتو تا سوچ کوئی لگ صورتی انعام یو نکتہ تا تویم خوشحالا بش صورتی انعام بیا به ان شاء الله خپل ځای ته چورسو نور مزوخن بتی التاخلی انزنوی آیات نا دلائل شروع دی ان الله فالق الحب والنوى تسرازا نو آیت نمبر 19 تو ورا وهو الذي جعل لكم النجوم الله تعالى اغزاته چتا سوله استوری چدن پیدا کړی دی له تحت دو بیا فی ظلمات البر والبحر چتا سو پلار مو مې پتیارو د اوچي د لمدی کې د دریا په قد فصلل الايات لقوم يعلمون تتم په يعلمون سرشولا دا سگران کار نه دی واقعی د دې معلومول آسان دی او بالنجم يهتدون قصور لار مندري کیږي شاړو کې دریاونو کې سفرې بچی کې دی د ستورو ودا ستوري زمون طرف ته دی خاص کر فوجي یو دسته د دی دا د فوجیانو چغی دغه معلومول کې چې دا ستوري کوم لارا کوم طرف ته دی دا کوم طرف ته دی دا کوم طرف ته دا کوم طرف ته بیا رستو غره او هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر ومستودع الله تعالی یک یوازې اغزاد ته چې تاسو پیدا کړی دیو نفسنا یو ادم علیہ السلام نطول پیدا فمستقر ومستودع تاسو د پار زید پاتې کې دوه دیو زید امارت ته مستقر ومستودع لن مطلب ووري مستودع چې اول اول وتسړی راشي مستقر چې وخت پکیوش نو د پلار په شاکی د مور په سینه کې چجا کی کمه نطفه را چې د بچی پیدا کې دلی کلی شي وی دا نطفه چې د خوراکونو دوینه جوړ شي دوینه نا نطفه جوړ شي دا چې د پلار شا تراشی او د مور ترائب و تراشی چجی تراشی نو اولی مستودعی چه وقت کیوشی نو مستقری نو دمور رحم تا چراشی نو اولی مستودعی بے مستقری دنیا تا چراشی اول مستودع دے نو بیا مستقر دے قبر عالم برزخ تا چلرشی اول مستودع نو بیا مستقر جہنم دی اللہ زمونگا استاسو نگر زہی جنت او جانم جنت ته موږ تاسو الله تعالی بوزي اول چلړ شي دا مستودع دی او بیا مستقر دی اوس دا خبره کې دقت او چې دی یو آدم علی السلام نه دا ټوله دنیا څنګه خورا را او دا مستقر او مستودع ار کله چې دی کې دقت او تتمید آیاتو ګوره قد فصلل الايات لقوم يفقهون دا خبره دقیقه ده او چې چا کې فقاهتی دقت باندې کويږي لغپ دی باندې کوي دی امام مدارک رحم الله دا نقطه ذکر کړ دا ها کما نقطه لقوم يفقهون چې دلته يفقهون سره ته مو کړلا زکه د یو نفس نټول دنیا خوریدل او مستقر او مستودع مقرر کول دې کې دقت ته کنه دې کې دقیقواله دی لیتفقه او بیا باب تفاعل دکنا فقه يفقه مجرد وکنا نو مزید لیتفقه باب تفاعل دی طلب ورو تاسو دی کی خاصیت وای نو خاصیت دی تکلف چری معلومه داش والا چې د علم حاصلولو کې با تکلیف برداشت کړي تړې وای خوراک کاک او سفر او دا بسترې ګرځول دا کپړې وینځل او اوس خو هغه تکالیف نشته کم چې مشرانو عالمانو زمون او مشایخو تیر کړی دي خو بار هر لیتفقه یو څه څه کړم دی او چې ګړې وسرو مو تړې نفقه ها معرفت دقائق او چې دی تفقه او دوتلو مقصد دسه شو په دین کې پوها حاصلول طالبا دا بستا غرضی صد پار علم داراوته چې په دین کې پوها حاصل کړ. دین وضع الہی, دین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود الى الخير بالذات. وذلك وضع الهي ده الله تعالى ده طرفنا مقررتي اعلى عقائدو کې هم ده عبادتو کې هم ده اعمالو کې ده اخلاقو کې ده معاملاتو کې ده معيشت کې ده معاشري کې ده وضع الهي سائق لذوي العقول بوزي اقل من خلق یو خو اقل پکې نشتا اغي باندې دینم نشتا دا غواګان دي او غیان دي او حیوانات دي اقل پکې نشته یو دین پېم نشته لیوانی دي دا غي اقل کار نه کوي. خبر به شوي ان لذیکا اسباب العلم اربعه د علم سلور اسباب دي. نمبر ایک عقل رجاح, عقل رجاح یو عقل دی پدی سره ترجیح ورکول کی کنا دا انسان خو مکلف د صد وجه نه دی عقل د وجه نه دی کنا. دیم شیخ فتاح استاد دا سیوی چې خبر واضح کوي د بوسلان دی او بل بوزي کولاو کولاو یو وی بڑھنا پینا دوڑای. او درم کتب صحاح, کتب صحاح زکا چی کمزور کتابون تکینی و کمزوری علم بدین کتب صحاح پکاری. سبحان اللہ او قران کریم خود بل تصحیح کینو بل خدا په اعلی درجه کی صحیح دبل تصحیح کی او مهیمن العلی دی خود نور کتابونو سوکیدار دی. ان شاء الله اسماء او کی برایشی نمونه کی بیا وضاحت کوم. او قران کریم په نمونه کی اونم دی مهیمن دی سوکیدار دی نور کتابونو داغي غلطه او باسی نو کتب صحاح. سوشول سنورم المداومت والالحاح تانا لیکا المداومت والالحاح امیشوالی و سبق بانی امیشوالی والالحاح او اللہ تعالیٰ تزاری فریاد اللہ تعالیٰ تجڑا کپینځه کای نو بسې لړن. نمبر 1 عقل رجاح, نمبر 2 سموي شیخ فتاح, سرورم کتب صحاح, پینځه سرورم دریم شه سرورم المداومه امشواله دې پینځم کا ال الحاح په پنځ بری برابر شي ستاره سب برابر شي. احیاء سند العلم لیکلي دي دا چاري کړی دي کتاب بس حوالہ ورکا برکت کیو لیکا احیاء سند العلم ځان نه بیا ګور ما قتل دې دی ودان لو غورا نو لي تفقهو نظم استدلال پر لي درس تګور اسا لي تفقهو نظم استدلال لي تفقهو ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم دين استدلال دي علم صدا پارا کوي قران کریم صدا پارا زکاي اي لينذروا قومهم قوم بياراي خپل قوم نه بشورو کوي او قوم تا قوم زکوی چه پدی بانی دی سڑی قوام رازی مضبوطیا رازی او لیون زیرو کی تا تا بشارتم دی چه طالبا عالم استاڑی رلوی مرتبه دا انذار انذار انذار دا چا درجه دا رسول علیہ السلام صفتونو کی او صفت انما انت منذر ولکل قوم هاد انما انت منذر. دا خو پیغمبر درجه ده، ته خو پیغمبر نه یې، ته خو پیغمبر نه یې، خو دې صفت ته وګوره. انذار د پیغمبر کارمو علیه الصلاه والسلام، انذار ستا کارون دی اے طالبہ. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، ته په دې خوشاله شکل علم د دې د پاراو کا چې دا لوی درجه والا دی. زب خپل قوم چې د یروما وکلا اذا رجعوا الیہم، کله چې تو په شیدانه چې شیخ پریدا او په تخله دی بهتری دا لبا کولا ول وارث. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، کله چې په شیوتا لعلهم یحذرون، دې لپاره چې غیزان بچی د ګناونو نه. انت مارا لی بخپلا خواه دید پارا چی اغیی زان بچ کی دو گناونو نا. دا قوم لهم پکار دی کنا، دا بوطنو چی تپرون جولاوی او نن نچی پتائی نا، شورو بده کئی دی با انذار کئی. اللہ طرز استدلال دی معلوم کو، او نکتی توقی دا زبردست نکتہ دا. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دا تکمیل د نفس، تکمیل د څه شو؟ تاسو سراغلی مونږ او تاسو روي تکمیل د خپل نفس کو، ځان به کامل کول غواړي. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تکمیل د غیر دی، ځان دی کمال ته ورسو، اوس په نور کمال ته رسول غواړي. سبحان الله، څه خسته خبره ده. عالم شو کنا خپل برابر شوی، الله اوس نور برابر ولغواړي. تکمیل د نفس، تکمیل د غیر. الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان. الرحمن هو الرحمن، الله مهربان دی، علم القرآن، لویا مهربانی دادا چې د قران کریم تعلیم کړې دی. علم القرآن او خلق الانسان، د انسان ذکر رستو کو د پیدایش، او د علم د قران ذکر مخکې وکړلو. ویسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیہ فرمایل، اشاره دی تا چې انسان استاد پیدا کولو مقصد علم د قران دی. تل نکتوري کلا کنا، اوبې نکتوري کلا استاد پیدا کیدو مقصد څه دی؟ قران کریم دا غي علم دی. علم القران نو خلق الانسان، خلق الانسان رستو کو، او علم القران مخکې کړو. نو تخو کمال تور رسیدی پیدا شولی علم دا قرآن دیو کو، اس پس چکے اس چل کے علمه البیان، اللہ تعالی دتا دو واضح کولو چل خود لے دی، اظہار دما فی الزمیر. دا بسنگا کہیں و دا بدا سی کہیں، چل خود لے دی و تد بیان، علمه البیان. نو اول تکمیل دا نفس شو، علم اول بیان سر اس تکمیل دی چاشو غیر شکل. خیرکم من تعلم القرآن، تکمیل دی نفس شو، وعلمکو تکمیل دی غیر شو. اللی کا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ وی تاریخ گوالی طور انسانان پر تاوان کی دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاوان نبچ سوک دی ایماندار او نیک عملہ. تو آمن و عامل الصالحات، تکمیل د نفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دا تکمیل د غیر دی. بل ته د حق بیان کئ، او بل ته د صبر بیان کئ، چې نیک اعمال بکول غواړي، ګناه نه بازار ساتل غواړي، مصیبت باندې بزغم تیرول غواړي، اپنے الله سے شکوے کې بحلو تو کرو، اپنے اللہ سے شکوے کے محل ہو تو کرو، غم دی سات غم سہنے کی طاقت بھی دی. دا اللہ ند گلی زینشت دی، چې موږ د الله په سر چا د ګیلو پر یاد وکړو. الله کو مصیبت را ولی خپل طرف تا تغیر برداشت طاقتوم ورګي تغیر برداشت سو ورګي طاقتوم ورګي. تا خیال شو دی آیت کی بر توقع دو چی لی اتفقو ولی اندرو تکمیل دا نفس تکمیل دا غیر ایک دا بھئی الرحمن و علم القرآن کی بر توقع دو اکشل بھئی والعصر ان الانسان لفی خسر اخدو دارن بی حدیث بر تمیو ذکر کرلو خیرکم من تعلم القرآن و علم خیرکم من تعلم القرآن و علم او بینزم یو آیات بزی کرکم نو پنجب سکنج شی پنجب سشی سکنجب شی دادا مفتی مستین سیو خبر میرتا اکرانا زید مجدو هم پنجب سکنج کول غواری آیتو گو رشابا اڑول بغواری قرآن کریم با اڑو راڑو خواب آیت نمبر یو کم اتیا دسورت آل عمران ما کان لبشر ایو اتیه اللہ الكتاب یو کم اتیا نشی کې دې د یو بشر د پارا دی انسان د پارا چې الله تعالی ول کتاب ورکی ول حکم کوه د دین ورکی او طاقت د پیسلی ورکی ول نبوت او پیغمبري سبحان الله پیغمبر لا نبوت ورکی کتاب ول ورکی طاقت د پیسلی عام چې پیغمبران نه علم د کتاب ورکی طاقت د پیسلی ورکی علوم د نبوت ول ورکی ته نبی نه کنا اخو نبی نیخو علوم در بوتو دور کی سم یقولا نشی که دی دا غینا دا سم یقول الناس بیا چی کنی خلقو تاوی کونو عبادا لی من دون اللہ شیطاسو ما تفریادیان دا اللہ نیلاو نا نا نا دا دا خلقو درو خبر دا چی فلانی ولی لانی پیغمبر دا وسیعت کرده دی چی ستاسو فلانی ضرورتی دا بزکورا کوم دا با اسم داوی نوی پر ډيري بابا ویلي چې د من داري زموار دیوا چا باندې چې د من داري زموار اوس پوری دغه رااله راو ختم من دان نو او دې ما لرا دی رانلې او مرش خو نه د خپل غاړي مطلب حوزه په چې راو خې جوړ غړ دانې ومن به یې کړګې دې شي یعنی کریم نشي لګا خو چې ومن په راو خې دانا ارزان نه خبرې او کله وی پی الله بادشاہ رسول وزیر دی ازد وزیر په وسیله بادشاہ لزما ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوته طالب ضروره نه خلا اصول دی او تا ګور یو آیت یادوا چې یو آیت دی اګه د سلو رکعات او ثواب شه سلو رکعات به تر اخامو کی یو باب د علم چې یاد کی نو د زر رکعات او ثواب دی دا ټول د ثوابونو سلسله شروع شو دا فضائل بیانې هو قرآنی قرآن ته نو یو آیات یاد کی دوره ثواب دی حدیث پاک دی یو باب د علم یاد کی دوره بیا خپل قرآن ته لګي بل توای چې ګړو خوګه ده او ګبین خوګ دی خپل اخرابو ولکن کونو ربانیینا لیکن پیغمبر خدا وایي کونو ربانین شیطاسو سمون کی د مخلوق بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تعلمون باب التفعيل په معنا د باب التفعل خپل ز د کوي تاسو کتاب او بلته هم ولئی نو تکمیل د نفس نو چه بلته وی تکمیل د غیر شو او بی ما کنتم تعلمون الکتاب دا سیم ویلی شو بلته کتاب خواهی او بی ما کنتم تدرسون خپلهم تاسو درس کوئی خپلهم چه دن اغلستلو نو تکمیل د نفس هم دی او تکمیل د غیر دی کنا نو او دا متقی جمعی دا پار دی کنا نو علت نن نن نن فاصله برابری دا کنا نو تدرسون بستو شکنا تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سلور مدت آیاتون اوی داغین استدلال یو بی حدیث اوی معلوم داشو جو قرآن کریم بم منی حدیث بم منی قرآن کریم بم منی حدیثون بم منی فقاہ کرام داغین مسائل رو باسل دا بم منی پدی خبره به تاسو ته وره استدلال کو چې علم بس د پاره کوي دې د پاره ها دې د پاره ته الله تعالی رضا د مخلوق سب خپل ځان سمول اول ځان دې نبیا جهان دې اول ځان دې نبیا جهان ځان سمول دې بیا جهان سمول لوی مدرسه وا مدرسه نظامیه بادشاہ جوړ کړی وا نظام الدین بادشاہ او خرچ پہ کو مال دولت پاغي لگاو اوس همون زمون د خزانو مالونه چې دی کنه هغه د سیاسيانو نه رشي ان خط دی پیو بل لګریوالو نشته ناولی خو پدغا بای الیکشن د ندور پیسی په لګی سوایا ما اوس باغی د شرا سارا بیا چې سپاتی نو هغه په کالجونو په رستو باندې دی او مدرسې جمعهتونه هغه چندو ته پاتې دي هغه ځانان خپل مدد آب لګیا دي مسلمانان چند کې وظیفور کې لنګر چلی آبادې کې بلور کې الله الله الله الله داسې بادشاهان تیر شي د مدرسې جوړ کړی و نظام الدین بادشاہ یو ورځ سوچ کړی دی چې زه ګورم مدرسه خو مې جوړه کړې ده وګورم چې د پیسو لګولو څه ثمره او څه فایده ښکاري که نه نو د شپې راغی لباس یې بدل کړی دی یو طالب ته ښکاره شي ته سبق څه د پاره وایي وزه خدیده په روان د پلار امامتی می دا او بل چاته پاتې کیږي جماعت پاتې شي اصل ورګان بلوتې دا کتابونه دي چې زه علم کوم ماته پاتې شي کینه ټول ته میراث رسی زه علم کوم جماعت پاتې شي ار یو تخپلا تګړوان نکي سوچوان نکي بادشاہ سوچو کو جدا هو سال دا مدرسه ختمو ما ریټول یې ته خراب دي ټول نه دونه سدي خراب دي اخر چې راته ریدو یو طالب دی کتاب غړول دي او ناس دي دیو له خوان را لې ورته وي طالب سبق څه د پاره وای دې د پاره وام چې پوهه حاصل کما او الله تعالی رضا کما الله تعالی سکما رضا کما چې شمعې په علم باید غداښت دي کله الله کنه چې شمعې په چون شمعې په علم باید غداښت لکه د ممباتې په شان باندې ممباتي پیژنې ممباتي چې شمعې لکه د مباته غدي پای علم د علم پسې باید غداخت مناسب دي پکار دي ویل کېدل دا مباته چې رڼا ورکې د خپل ویل کېږي نه د علم رڼا د کنه لکه څنګه چې دا مباته رڼا پسې ویل کېږي چې شمعې پای علم باید غداخت کې به علم نطوا خدا را شناخت که بے علم نطوا خدا را شناخت زکه بے علم الله ول پیجنی یګړی وړی وای ودری کو چو شمعی په علم باید غداخت که بے علم نطوا خدا را شناخت بے علم دې به خدای ول پیجنی الله ول پیجنی دې ته پر کوم الله معرفت حاصل شي و حاصل شي مخلوق تم دغه خیمه دغه اسلام وکما هغه ته وایي زه خو نظام الدین بادشاه یم، د ټولو نیتونه خراب وو، دا چې سار له دا مدرسه ختمومه. خو یو ته پکې داسې طالب وي ستا دا مقصد صحیح وو، نو د یو د پاره مې جوړه کړې وه الله تعالی، بس دغه یو طالب د وجې نه مدرسه پرېښودله، کې نوې سار له دار سروانم ختمو به نیتونه خراب دي. نو نیت چې دندا برابر الغواړي او ځان له دا قول اولی کوي، ډېر مزیدار قول دی. دا قول د چا دی؟ د ابن مبارک رحمه الله تعالی دی. رب عمل کبیر، ډېر کرتا یو لوی عمل، تصغره النیه، نیت اغیل وړو کی کی، نیت اغیل رسکی وړو کی کی. ورب عمل صغیر، او ډیر کرت یو وړی کی عمل، تعظمه النیه، نیت سم غټ کی. دا نیت نه ده قصد القلب. رب عمل کبیر تصغره النیه، لوی عملی لکه علم، تاسو وګورئ بیا علم د قران لوی عمل دی، او چې نیت دې خرابې کنه نو دې وړي کې وګرځي، هغه ثواب پتا ته ملاو نشي چې کم ملاوي دل پکای. ورب عمل صغير، او یو وړي کې عمل وي لکه پرون ما تاسو دا مثال ذکر کړو، سپي سپي له وګور کولو، د نیت او د قصد القلب د زلو د اخلاص د وجه نه غلوی عمل نه ګرځي ته جنت ته ټول رسې دا سړی. بخاری شریف کې حدیث دی، یا زنانا خبر ورسی، نو علم خو ډیر اوچت سیز دی کنه. حدیث پاک کې راځي، دا حدیث ځان له ولیکي، دا بستا پکار راشي یادول ځان له کوي. شابرش رحمت الله تعالی علی اغی ذکر کرده نصر و مرجات کی، باتاستویلو دا اغی عنوان دی، عنوانی ورکر دی دنیت تصحیح، تصحیح النیہ، دنیت برابر والی. دا حدیث تو لکار، من طلب العلم ليفاخر العلماء، سوچ علم دید پارا واڑی چې په علماء فخر وکي، او لیماری به الصفها، یا کمقل سره به جګړی وکي، مناظری وکي، او لیصرف به وجوه الناس، یا دید پارا چې د خلق مخونه په دې باندې ځان تراواړي. ادخله الله النار، الله باندې جهنم ته داخل، دا به داخل کی جهنم ته، به چې دنا داخل کی اور ته به داخل کی. پتہ دا عجیب شیز د پر ذریعہ ورزولا، نیت ته خراب شکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دویم حدیث وام، انا من غیر الدجال اخوف علیکم، انا من غیر الدجال اخوف علیکم، اخوف علیکم، دم رز پتا سو باندې په بارر دجال کې نه یریګم، سمره چې دو دجال له الو په یو بل سیس مبارک یریګم. انا من غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال. فقیل ما هو یا رسول الله؟ سدی قال علماء السوء، ناکار مولیان، مشرکان مولیان شته دي، مبتدعين شته دي، روافضو کی شیعگانو کشته، قادیانانو کشته، يهوديان مولیان دي، عیسایان دي، وی په دې د باندې ډیر یې ریګا ما. او واقعي اوس نن سبا نه دي علما او شر من تحت عديم السماء، دغه د سکالران چې وای ګیره بری ته پاک لی دی، کله به بریت خیلی ګیره بری خودی، ای به ملحد بی دینه، کار به یهود او نصارا ولا کوي، صحابه و دشمنی نم پی ده ملاقرو دی رأیت الزنوبا تمیت القلوبا ابن مبارک سے وہی لیکن ازان لپریدہ ماں رأیت الزنوبا تمیت القلوبا گنوانو تجگور ما زنون وجنی وقد یوریس الذل ادمانوها او چې امیشه گناہ کہے نو سڑی زری لکی رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وترک الذنوب حیات القلوب فخير لنفسك عصيانها عبارت پریدما ای رحمت وری چل تا خیر اول لیکا چې اذر نه پاتې شه بر لیکا چې هغه پاتې شه بر لیکا د چې بیا را شروع کوم نبه کوم چې دیکل دغه دیکل دی بل اوس قدرې د رضی بارتوا با ارا ایت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب فخير لنفسك عصيانها ای ګناونو ته چګورم دا زونه وجني او چې امیشه سره ګناه کوي ذلیل شيخان ذلیل شي وترك الذنوب حیات القلوب دې ګناونو پر خدل دا زلون جندل دي فخير لنفسك عصيانها تعالی پکار دادی چې د ګناونو نه نافرمانی وکړي نه ګناه پرې دي وهل افسد الدين الا الملوك قل ذل العالم دا د استدلال دی وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها وهل افسد الدين الا الملوك دين روان نکو مگر ناکار بادشاہانو واحبار سوء او ناکار مليانو ورهبانها او ناکار پیرانو علماء سو نیتی بیکارا و علم بیکارا نیت بیکارا و علم بیکارا او اگا حدیث اللہ نمخی تکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چاچی علم طلب کو سی طلب کو علم الله مما يبتغى به وجه الله علم خداو چې په دې سره د الله تعالی رضا غوښتل کېدا طلب کول کېدو څه غوښتل کېدو د الله رضا او سو کې نه طلب کوي الا ليصيب به عرض من الدنيا مگر دې د پاره چې دې په اورسي د دنیا سامان ته دنیا تا لم یجد عرف الجنه بل الفاظ دي کا صحیح دي کنه یاد دي شو چاچ علم دې د پاره کو کم علم مما یبتغى به وجه الله علم غو دې د پاره چې په دې د الله تعالی رضا طلب کولې کېدا او دې نه طلب کوي مگر دې ته پارا یوسیب به عرض من الدنيا چې په دې باندې د دنیا سامان تور سي او عرض سامان عرض الحیات الدنيا کنه یو جوهر یو عرض کنه جوهر قائم به نفسه وی اصل خو جنت ته کنه اخرت ته قائم به نفسه دي دا دنیا خو د اخرت ته پاره ده قائم به غیر ده بس دي ځای کې دا او بیا التن ذهب عندكم ينفد وما عند الله با زکوات سوی عرض وتوي سوتوي عرض وتوي رسول الله اسلام وی لم یجد عرف الجنه دیبه د جنت خوشبوئی نه محسوسه ای زکا علم خوشبو او د ذریعہ د چا کړلا د بدوی اسس د بدوی اسس چې دنیا دا لم یجد عرف الجنه حدیثونه دی اورید لو دار اک تصحیحیت کې لګیږي ما سبق وردا کا ده ها دارنګي هغه حدیث پاک چې د جهنم اور دا به اول پدریو تنو باندې ګرمي فضائل الاعمال کی چاغه قران کریم ویل دی زکړای کړی دا او سکارې دی توجیشه قراءت الذی ارسدی او کیسو صرف نوم حاصلې قیامت کې براو مختلی شي ا تاسو کړیو اجي ما خو قران زکړه وړل خو داسې خطا دې لپاره کړو چې خلک باندې خو قاری وي تعلیم وي زه غي د خپل ثواب والا هغه زما ته پرلو کړي زما ته پرلو نو وایلي الله دې موږ وساتي دې بجانم ته اور دې شي دیم شهید برا اوستري شي طالب اجن در کړه او جی باندې جن باخړو تاسو کړو ستارار کی بشهادت حاصل کړو کی حق دې کړو اتا خو دې پار کړو چې تاسو بہادر وې نشي زه جانم ته دې مور زوي یت خراب شو کنه دریم هغه مالدار چې الله مال او دولت ورکړو علامه مال درکړو دولت او جرا کړو ما دې ځکه لګول دې ځکه لګول دې ځکه خطا خو دې پر لګاو چې خلک ورته سخی سي وو هغه اوسني خیراتونه ته وو سخی سي برات وو زه هغه چانه بدلا والا چې دا پال چې عمل کړو دا دري وړو غوري دا الله رضا نه وکړ اخلاص نو نیت صحیح نو دیو جنا دا عملونه او چت عمل دو شهادت خو چت عمل دی سخا خو چت عمل دی او علم او قران کریم دا غي ذکر دا خو چت عمل دی دا خراب والی دی نیت دو جنا دا عملونه ثواب ختم شي او کیسه بستایا دی واقع بدیا دی دا بادشاہ لای د انارو شربت راړ ته رخ کولیو بادشاہ را دا وکړه چې دنه خدا او ناخلم قبضه حکومت نه تو رخ کولی شربت ته ته قبضه کوما چې به ولا شربت راړ نو اغا خوان دی اغا سينو بادشاہ ته دا څنګه چوي دي دا کو اک انار دی دا کونه دی وسنګ خوان دی خستانه دی دې بچا نیت خراب شوې دا بچا نیت خراب شوې کنه نو بهرحال د نیت خرابوالی سره دا کیږي نو نیت تصحیح دا ډېر ضروری ده نیت تصحیح دا ډېر ضروری ده او دا یاد ساتي من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه من کان فی طلب العلم که په طلب د علم کې څوک دی گیاده نو کانت الجنت فی طلبه سفیان سے وہی سفیان رحم الله قول دی جنت بیا د په طلب کینو جنت بیا د په طلب کی او تاسو هغه واقع به یادی بابا سعدی یو واقع ذکر کړی دا ولینذرو قومهم سره مناسب دی اخری کنه او نیت په بګیدا پکاري یو سړیو هغه د ملنګانو سره ناستو او بیا رالی طالب علمانو سره مدرسې ته رالی ملنګان نو مراد دا مشرکان ملنګان نه دي صحیح صوفیا الله والا خلق ازری صفائی صوفی الصافی تزکی والا سلوک والا د باطن اصلاح والا مدرسې ترالی پچا تپوس ته نو شو تا ولي چې دغه صوفیاو طریقه پر خود او طالب علمانو سره شو دي هغه وتسوي یا خپل غمر اغسته دي ذکرونه دی او تلاوتونه دی باتونه ځان جنت ته رسي او عالم او طالب د خپل ځان هم بچکولو کوشش کوي خدان سره د جهان هم سوچ کوي صاحب دلے با مدرسہ آمد ز خانقا صاحب دلے با مدرسہ آمد ز خانقا بشکستاہ دے صحبت اہل طریق را پیدا مٹکے دا اللہ صاحب دلے با مدرسہ آمد ز خانقا یو اللہ والا مدرسی ترالد خانقانا بشکستا دی صحبت اہلی طریق را او دو صوفیو داغی دو دوستانی اغلوزی چیدن زن اللہ ختم کو بشکستا دی صحبت اہلی طریق را صاحب دلی بمدرس آمد زخانقا بشکستا دی صحبت اہلی طریق را گفتم میان عالم و عابد چی فرق بودو گفتم میان عالم و عابد چی فرق بودو تا کردی اختیار ازائی فریق را گفتم امو توی میان عالم و عابد چی فرق بودو یا چی فرق دیدی دا عالم او دا عابد ترمین در کم فرق ولی دو تا کردی اختیار ازائی فریق را چه دا آغا عابدانو دانه دی پری خودا و دا دی طالبانو مولیانو دلی لرالی یاد دیشو صاحب دلی بمدرس آمد زی خانقا بشکست آهد صحبت اهلی طریق را گفتم میان عالم و عابد چی فرق بودو تا کردی اختیار ازائی فریق را گفت او گلی مخویش بدر می برز موجو گفت او گلی مخویش بدر میں برد زمو جو و این جہد میں کونت کی بگیرت غری قرار ورطایوی اگر یو خپل بستر را غصت دا او دا دا دریاب نچی دنو کورت از غلی چی دا لندن شی خراب دشی بلنگ نزان پا غم کی دی او دا طالبان مولیان چی دی ندی پا دی کی دی چی خپل او مرسم خدا چکم ڈوبی کی چی دیمو انسر روچت کوا نیت باری دی خروری پل نیت تی معلوم کو سبق دے گو رہے خس صرف وعظ نہ دے سبق شورو دے اور نی در نتل دے اگر انسر دی سر بیوار ہوئی یو گھنٹا پرون تقریبا ما کرنے دے لگا اکا سبق روان دے دا پا دی بانی تاسو دیر احادیث نورم جمع کولیشی اوم د داسې قسمه طالبان او مليان مبارکي دا حديث پاک دان سرولي کوي پوری کې دان سرا رسول الله صلي الله عليه وسلم اقطع لسانك عن حملة القران وطلاب العلم اقطع لسانك جبدي بندك لچان عن حملة القران هغه چان چې قران کریم راغسته دي په سینې کې راغسته دي ظاهر راغسته دی او قران لار روان دی او قران لار غلی دی ناشته اقطع لسانك عن حملة القران وطلاب العلم او د علم د طالبانو دا جبد خپل بندکا دا بندکا دا کټ پرشي مطلب باندې امام رازي رحمه الله تعالی علی یو قول لته داغم ذکر کم کنه ادو قولا د اخلاص متعلق دادان سرکا او پکار بدی راش آیاتونم پدی با نورم تکتیشی واتم الحج والعمرة لله لله کنه حج او عمره لله دا الله لپاره نوم لپاره نو چې نوم لپاره امام رازی رحمه الله تفسیری کبیر دا دیم جز دی اول جلد کی او پدی کی یو روایت ذکر کئی والعہدۃ علیہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو وی رسول علیہ السلام او یا جبرائیل ای الاعمال افضل لامتی زما امت دپارا کل کم عمل چدنا غورا دی قال العلم ذکر تعلمنا هذا والعمل هذا ذکر ما عمل لکھا اس اکثر دا دوکا شیطان ورکی وی علم دیر شخو عمل پکار دی عمل پکار دی دا ما عمل لی زندگی میں درس کو متا سو درسا اور لکھی ہے ذاللہ او یاد ہے وہی دا عمل نہیں بھی عملی دا تعلمنا هذا هو العمل قال ثم ایوب بیا کم قال النظر الى العالم عالم تقتل قلت ثم ایوب میں بیا کم قال زیارة العالم دا عالم ملاقات لتلل ثم قال بیا دا وسستورا من کسب العلم للہ چاچ علم کو دا اللہ تعالی دا پارا و اراد بی صلاح نفسی و صلاح المسلمین دا خپل ځان ټیکواله پی غواړي دا مسلمانانو ټیکول پی غواړي ولم یرید به عرض من الدنیا او دنیا پی اراده نه دفع انا کفیله بالجنہ نزو دا جنت دا پارا زیمواری اما عبد المقدس سے کتاب دی پائی کی تحقیق کرامات اولیاء صفحہ 224 دا لولی کا نو د امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر متعلق یو خبر اکڑی دا ادھر تو چونکہ ټول عمر منطق او فلسفہ زوتا کڑی دا کنا منطق وسو فلسفہ زوتا کڑی دا تو احادیث او آثارو کی با تو مطالعہ بیا کیزا اللہ بگوری فضائلو کی ماتا تا دغا روایت ذکر کو یو بلم دے ذکر کی زمان دغا دین استدلال سو ومن کسب العلم للہ واراد بی صلاح نفسی و صلاح نفسی ہی تکمیل دا نفس و صلاح المسلمین تکمیل دا غیر شستا خیال لے تکمیل دا نفس و تکمیل دا غیر لکتا چلرشی یو بل ذکر کی ولا تجالس العلماء مولیانو سره کې نه مو الا اذا دعوكم من خمس الى خمس ها هغه مولیانو سره کې نه عالمانو سره چې د پنځونو پنځو ته بریدو د پنځو سره ته پنځو ته من الشک الى اليقين شکوک د ختمي لکدا ځان ته چې دا د حدیثو ټیکدارانو وایي کله علي حدیث سره شکی کوي بلی پر خپل کې بری شکی کی گڈ ورڈ برتوی ځان مخرب وا مینا شک الی یقین اغه چا سره کینې چې شک نشته بوز یقین تا فقهاء کرام اغه عالمان دي ټول احادیث روالی پای کې جمع وږي توږي ا دې به وخت لیس پبری دي دا نقصان دي شکی کوي دي او دا صالح ابن الفوزان رحمه الله ویلی دي کتاب التوحید کی صفحہ 76 صفحہ 77 والحط من قدر الفقهاء والفقه الاسلامي اس یادول غوړی کړه یار ما ته یاد دی ورخه الحمدلله صفحہ 76 صفحہ 77 لکا کتاب التوحید صالح ابن الفوزان الفوزان کته دی کا کتاب التوحید والحط من قدر الفقهاء والفقه الاسلامي بسبب وقوع الخطا الاجتهادي من بعضهم ده فقه و ده فقهاء قدر ده اجتهادي غلطاي ده وجه غرزول من مخططات اعداء الامه ده دي امد دشمنانو په منسوبو کې او منسوبه ده ولتشكيك الامه ولتشکیک الامه، او دا د دې لپاره چې دا امت په شک کې اور واچي، ولتشکیک الامه ودریکو، ولاجل فصل خلف هذه الامه عن سلفها، او دا لپاره د دې دي چې دا رستنی چې خلف دي دا سلف صالحین نه جدا کی. دا چې سره به کې نه ها چې مینه شک ال یقین دراولی ای سره کې، بل و من الکبر الى التواضع، چې تکبر نه دی عاجزی تراولی، تکبر نه چاته عاجزی، ومن العداوه الى النصيحه، ومن العداوه الى النصيحه، دشمنی ختمی خیرخواهی ګوري، الدين النصيحه، ومن الرياء الى الاخلاص، او د هغه عالمانو سره کینا کمو عالمانو سره کینا یو چې د شک نه دی یقین تراول، دریم چې د تکبر نه عاجزی تا، دریم چې د صفت پکې چې د دشمنانو نه د خیرخواهی تراول، دریم و من الرياء الى الاخلاص، د ریا کاره نه ستراول اخلاص تا، فروسلو پینزم ومن الرغبت الى الزهد، دنیا طرف تا بی رغبتی نو، دو دنیا نا دی رغبت ختمی، پرزگاره طرف تا دی روی مینہ، مینہ دو دنیا اگه تا دی نبوزی، زهد تا دی بوزی، سو خبر شوی، کمو عالمانو سرکی نئی، چدا پینزم کارو نبکی وی، دا شک نبی یقین تراولی، گڑ ورڈ دی کی چتاسو حدیثون ازر نشت امام پس روانی ہے، اور من دا حدیث آلتا منور حدیثو نوی دا نظار ساتا دیم اگا چاست رکینا چی تکبر نا دی عاجزائی تراولی دریم چی دی دشمنائی نا دی خیخوائی تراولی سرورم چی دی ریاکارائی نا دی اخلاص تراولی انزم دی دنیا دی منی نا دین دی را نقل کئی و دی دنیا نا بی رغبتائی تراولی اکا سنگا چی رسول اللہ علیہ السلام دی قبر تزطلو پلی مقبری تزی نوزان تاخرت مخی تکول او دو دنیا نبی رغبتی فا انا تزهد دنیا و تذکر الاخرہ حدیثی پاک کتا ذکر شوید او میت دعا مریت دعا دا غدری مقاصد دی چه دنیا نبی رغبتی دی پیدا شی مرد ترائیت یا خیرت تیاد شی او مریت دعا ہو گی خبر پیشوئی تابی تاستا دا اخلاص متعلق چکم بحث پاتے ہو کنا تردید ہے پورے اخلاص اخلاص باس ہو دا اخلاص دا دا پورن درس او دا نن درس ہو کسی شوالا اچھا بھائی اس رازی ار کله چې نیت دې صحیح شو نیت دې شو صحیح شو علم لرالی پای شیطان خو ډیر لوی چې دغه استاد دشمن دې کار زله کې د لدا وسوسه چي دا خو د غنندی دا خو ډیر ګران کار دی ادا بکل کی نو پکار داری چه ما تاسو دا علم فضائل وارو دا علم فضائل ام دا قرآن کریم نا ام دا احادیثو نا احادیثو مبارکو نا او دا سلف صالحین و اقوالو او داغی واقعات حکایات واقعات خبر پیش ہوئی دپار ددی چی شیطان ارے دوکا نکی کی بستراخ ندا ڈر گران دے دے چی سوئی دا ڈر گران دی نا خود یادون ام ندی خوب پکر ام را دی نو بهی پکار دار چې ما تاسو مخه تخپل د آیاتونه مخه تکو احادیث مخه تکو د سلف صالحین او حکایات اقوال هغه مخه تکو او پاری باندې خپل ځان لا بهادری ورکو چې کول بغواړي دا علم دړيري مده شه دی ابای دادا او بګنه کوي ورته چې اوس ابای دادا بس دې ته پوهیږي بیا به شیطان غواړي ته چې ابای دادا کوي کوته دې نه مطلب داري چې شیطان بیا کوته بوزي دې بیا لری کې ير دې ځای ته صدا با نه کوي راځه موږ تاسو وګورو زتا ستا یوسو آیاتونه په دې باره کې وایم او امام رازی رحم الله تعالی علی د سورته بقره په وعلم آدم الاسماء كلها ادیبانی وګد بحث کړي دي ډیر وګد باسي کړي دي خو متوجه د ویسا شسب رحمت الله تعالی علیه او مثال او امر ته ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله بشي استادی خبر ډیر مزه کې ډیر خوان کوي ایو فرمایل چې باغ نه باغ او باغات نه ته هم نقصان دي باغات ثلاثه تذهبن الحزن الماء والقلق والوجه الحسن درې سيزونه چې ده کنه نو دې سره خوشالۍ خوشالۍ راځي تازګي راځي یو اوبو استړې شې ستومانه شي تنگ شي د دریاب غاړې لړ شي او د نهر غاړې تکینې د کپاره شروع شو شو کی ا دې اوبو تا ګوري سره خوشاله شي بازیګری کې چکرو لګي ویم الکلا او شینکیږي اگان دې غرته جوخه دې او کته وګوري دا شین قاری غړې ده نه دي الله دې رحمت تو بارلو کې ته وګوره وتا اپا کی دادیس کی چشرشم ہوئی او غینٹول پکی زبردست دیر مزا کی او بل اجوی حسانہ تنیکان و مخودا نو علم والا داغم مخنیک دی صلحا دی طلبا دی اذا رکو ذکر اللہ دا اللہ والا خلقو داغی دا علم ذکر شوی دا چکل دی اولی دی شنو اللہ تعالی یا چی اذا رؤو ذکر اللہ او دادا لولی کا پریدم اٹکنو من کفر صلاته باللیل حسنت وجهو بالنہار من کفرت صلاته باللیل چید شپی اللہ تا اولاری مسکی لدم اخبر درزی خستی من کفرت صلاته باللیل حسنت وجهه بالنهار کافی دی بالکل ځان سره چمتو ساته یا شیو نزان له یو اپایت نقل کوا امثال واقعات نزان نقل کوا لکھا لکھو بھائی العلم صید والکتابۃ قید علم اختیار دی او کتابت چې دنه دا تخکیر کول دی خکیل کول نخکار چې خکیل نه کې ونه تړي غزي کنه صدا به لیکل غواړي دا للی کوي خط نوشتم صرف کردم روزگار من نمانم خط به مانا دی یادگار خط نوشتم صرف کردم روزگار دا للی کل کوم وخت لګوم من نمانم زبنی ما خط به مانا دی یادگار او زما خط بچی دن آغا یاد پاتی گوتی قلم تا پجڑا شوی خط باقی بی منبا توری خوریونا گوتی قلم تا پجڑا شوی خط باقی بی منبا توری خوری شونا لیکل دان لکواف نو باغات چی نئی عبادی نشتی باغات پکار دی، نو حصی باغات هم دی، دا تازگی پا باغات سر رازی، خو مانوی باغات اگر مدرسی دی، جماعتون دی، دا علم مجالس دی، دا علم درسون دی، باغات پکار دی. خواه توجه شوی مثال ترازم، باغات لگی دلی دی الحمدللہ، باغات لگی دلی دی، تاسو گوری دی اشاعت التوحید و سنت درسونا شروع شی دی، باغات لگی دلی دی، سو شروع کی دوال باغات دی. نو بدنصیبی بدائی چی باغات نئی رکتی برباد دی، یورپیان اغه ممالک د کفر او د بی دینه چری سره باغات نشته دی، درس د قران کریم، درس د احادیثو، درس د احکامو او د علم درس دا وته نشته، تبا او برباد. مثال د خپل مثال لته وایم پیشوی گلهای رنگ رنگ سه زینت چمن، گل های رنگ رنگ سہے زینتی چمن، قسم قسم گل ندی تو پدی قسم قسم گل نبانی، تدی چمن خائستے اے ذوق اس جہاں میں ہے زی، اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے. ذوق شعر دیکھا، ذوق شعر کل تخلص یادی سنگا بھی ہوئی اول نے کڑے تو ہے جتے بزو وقت. گل ہائے رنگ رنگ سہے زینت چمن، بات ہو رہی تب باغات تھی، نقصر گل پر کی امیر زیر امیر ناسواری و گلابی قسمہ قسم گلو نہیں پکی. نو گل ہائے رنگ رنگ سہے زینت چمن، دا چمن خواہ سودا پا گل قسم قسم گلن بانے دے، اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے. اے ذوق دی جہاں کی چکم دا خواہش تے، داد دی مختلف رنگونو دو وجنہ دے، یو درس جگوری یو قسمت تحقیق پپ کی، بل قسم گوری بل شان بئی، بل قسم گوری بل شان بئی، بل قسم گوری بل شان بئی. او بیاد شیخ القرآن رحمه اللہ نیل السائرین فی طبقات المفسرین بنا اللہ والی، نیل السائرین فی طبقات عجیبت طریقہ خود اللہ، طریقہ خود اللہ دا کہ بھائی پدی وقت کی دا تفسیر دا سی بدل شو پدی طریقی بارے دا، یو دا اللہ تعالی کتاب دے ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علی اغیب فرمائل وی دا قرآن کریم مثال دا سی دے لکہ دا وعدہ الگ لکه دواده نو زنانه راغلی دي مختلفی او الکان دي، چا جوړا غسته دا، چا ټوخلای غسته دا، چا سادر، چا دا مقصد پر پلانې واده دي، اې دي نه کاله پلانې د پلانې واده دي، ا کور ولې سبوي د پلانې واده دي، دا دغه د پلانې واده دي، بس کو تاویږي را تاویږي د پلانې واده دي. مفسرین ټول چې چرچا پیر ګرځي د الله دی کتاب عجیب خبره کولا. یو مثال د توه مړي خپلي استادان ذکر کوي د قران کریم د علم مثال داسې دی لکه یو مضبوطه قلا ده، مورچا مورچا مضبوطه مورچا ده، او پکې ناست دي او بلګري در ساره دي، بار چر چا پیر دشمن راغله دي، قلا مضبوطه ده، ملګری در سره دي، او ګولای دومره دي چې د ختمېدو نه دي، ګولای دومره دي چې د ختمېدو نه دي، ته چایې راي بیا پروايش نه پروا به دي وي دځې کاو کنه وشتل کاو کنه مورچا کې وته سر واخ کارا کاو او بوټا باندې یو اړه وا هغه بار دي تدن نه یا نشی مثال بانی بھائی ویلا گوا کنا اشنا دے قرآن کریم مضبوط قلا دا مضبوطه قلعه ده. شیطان جنی او شیاطین انسی دا زمونږ استادو دشمنان دي. حق پرست عالمان او دا غصر هغه د عملګری او اوس نور نور جوړی طلبا دا زمونږ زبردست ملګری دي. لګیا دي اغی خپل مهنتونه کوي چې د قران نه خلق واړي د علم نه خلق واړي خو باخ کا د غواس په منګل ناس ته هیڅ پروا نشته. ما د زلفه خو با قران ولا ساتلی اما انها ستكون فتن ذکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتنی بشورو کیږي بما المخرج منها یا رسول الله دو وطوب صلاری په کتاب الله د الله تعالی کتاب کا دو وطول آ رہی فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم انه لقول فصل وما هو بالهزل. دیکھی تیرشی بھی حالات مشتے آئندہ مشتے ستاسو مشتے او دادا اللہ تعالیٰ اٹلا پیسا لگا او بکر سے قولم دی اغوی اذ امام مالک سے الفاظ غدا دی لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. دغس الفاظ دو عمر رضی اللہ عنہ بکر سے جیسے ہوں دی لا يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها مگر اصلح اولها تدی امت مستنیبا تاغس ٹکی گی فکم سبانے چھے تدی امت اولنی ٹک شیوی دی او برابر شیوی اولنی پس ٹک شیوی دی قرآن کریم بانی خودنتے جوراہ پر عالم کی حاجی بن گئے کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خودنتے جوراہ پر عالم کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ سمجھے نو نو پسمشول اودا سے پسمشول کے بل دل سمئی صحابہ کرام اول پسمنو کا نا اور جب پسمشول اس بل سمئی اور تاثر و تپوس کو ماں کہ قرآن کریم در تیاجی فتنی چی ارسو راپور تا کی سرکوبی کی کنی کی دجی پی کی کنا او دادا جی دا ختمی دو دی تر قیامتم دا ختمی کا اللہ دا لجن در کا تر قیامتم دادا جی دا بمباری دا ختمی اولا پی دا شرک پر علم کتنا دا درد ورکوا ہے دنہ پر شورو کا شرک پر تصرف شرک پر عبادت شرک پر دعا شرکی پہلی یارا چی کم یو قسم شرک یاد ہے چی کم فتنہ یاد ہے دادا جی پر شورو کا زبردست مضبوط قلا دا وره دا تعالی خو مضبوط دا خو اولادی تعالی دا اولادی چاگی بوتا که دل خود الواد علم جرندرہ دا دا پولادو علم تعالی کا نا تعالی علم جرندرہ دا دا پولادو او چاگی دا فکر ور تک دم چی بیر تشینا بولی کشابا علم جرنده دا پولادو علم دا پولادو جرنده دا او چابی دا فکر ور تک دم چه بیارتشی نا دا فکر چابی بو تک تکی خود لغواری چه بیارتشی دسا چابی دا فکر چابی. سفیان سیب قول دے اول العلم الاستماع تالی برور اولی کذان اللہ اول العلم الاستماع علم کې اولنۍ سیز هغه غوږ کې خدل دي د زړه په توجه باندې اورېدل دي. اول العلم الاستماع ثم الفهم بیا ځان پیا کول دي ثم الحفظ بیا یادول دي ثم العمل بیا عمل کول دي ثم النشر بیا نشر اشاعت ته خورول دي. مکتب عشق اندازه رنالاد ابن علاده کا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. خود لکھو مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ سبق دیا کہ چھٹی پہ کس نے اشتہار تب رسول غواڑی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ان صناعتنا هذه ذو تبرير است بخير تبوس كوا ان صناعتنا هذه من المهد الى اللحد. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی زمن داکار لمور دغی کی نوالی تر لحد پوری دی. ان صناعتنا هذه من المهد الى اللحد من اراد ان يتركه ساعه فليتركه الساعه. چاچی ارادہ بھی کہ یہ وقت میں پر ایک دم بس اس نے پر ایک دا ستانیت خراب دے ستانیت خراب دے. ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اللہ وی یقینی دا پر قرآن کریم کے سبق دے آگا چاہتا پارا چاہتا آگا علم بھی قدرتی بصیرت و حاصل دے علم لدنی رحمانی علم لدنی رحمانی تکلی کذا لذے اور تعبیر کو مجھے اشکال دفعہ کو ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب. اللہ ولی یقینی دے چھ قرآن کریم کی خامخا نصیحت دے اگر چا دا پارا چھ داغا دا پارا قلب بھی خدا داد صلاحیت فہدا علم لدنی رحمانی دا الگی کی چه ظاہری دی شریعت برابری اور چه ظاہری دی شریعت برابر نہیں ہوئی ذا علم لدنی را سر دے دا علم لدنی کو شیطانی دے شیطانی دے. علم لدنی رحمانی من عمل بما علم علمه اللہ علم ما لم يعلم. من علم یہ روایت کی رازی من علم بما علم من عمل بما علم چاچے پخپل علم مان عملو کو علمہ اللہ علم ما لم يعلم. اللہ وتذنا معلوم علم ہم نصیب کی خبر رام بابا مانا کولا بے معلوم دی معمول کا ٹھیک ہے شابا معلوم دی معمول کا چھ مجہول دتا اللہ معلوم کی قیمتی مانا دا معلوم دی معمول کا چھ مجہول دتا اللہ معلوم کی. دیکھو معلوم دی معمول کا کہ مجہول دتا اللہ تعالی معلوم کی مجہول دتا اللہ تعالی سے کی معلوم کی. ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع یا بل توکی دی هو شهید دے متوجی فضل سارا دانا چی ناس تیم دتا سر از غبی پر گندو کی دے زار دڑی رانو نشم یا انکار نکی ناس تیم دتا سر از غبی پر گندو کی دے زار دو دے رانو نشم تا یا رانی منی کرے یار دل تناس تین متوجی بناس کی. ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. وقالوا لو كنا نسمع لو كنا نسمع مقلد كان جبل توكيل او نعقل يا مجتهدي افلبي ما كنا في اصحاب السعير. فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. في قران كريم ملكيه دزلق وغني ووري او جب شيء ترحم نرباني مشي فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. فريان وغلو كي خود زب توجو سر ويصرفنا ايات لك ويصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين. ذرا میں خبر بوتلا بتوجی شاہ سمے ہوئی ٹول آیا ٹول تو گورا اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر ثم النشر. دلته دا باغونه لګیدلی دي ماتا ته وی چې باغونه نه یې نقصان دي او باغونه بیا مختلف باغونه نهج تا ګورا او بیا ځنه درس هغه بیا جامع درس هر څه پکې راځه ما کوي راغونډي یې نو که باغونه نه وی او چې نه یې هم نقصان دي. مثال مې د توی خان خبر دی یاد شو کنه وګوره خپل خبر په ترتیب وزم الحمدلله ثم الحمدلله باغات لګیدلی دي او هغه حدیث پاک کې دې ته اشاره ده اذا مررتم برياض الجنه فرتعوا دا حدیث ده تمله القمه دا سید خیر سره الله تعالی په لویه مهربانه فضل کرم باندې او استادانو په دعاګانو باندې ته دې خبره ته لغوت کې ده تواورا حیران بیتو اذا خوب ارسب گرا جب دی اذا مررتم برياض الجنه رسول اللہ علیہ السلام کل جتاسو جرت پر باغچو بانی تیری گئی پر تعور قصری گئی. دا درسون دا علم دا دا باغچی دی باغچی دی کرد جرت نو پا دی زان دیکی زان سرول غاڑی دان پا کی قصر آوا دا ذکر حلقی مقرر کول لکه دا صوفیاء اس پنم دا صوفیت بانی خانقاگانو پنم بانی دیگیا جی او دا به ذکر به ضرب دی طریقې سره بکه او دا داسې بکه داسې ادعات را شروع کړو او دې ځان ته دیو باندې وای فعلم انه لا اله الا الله توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا قبرون نہ بچر چا پیر اناج کی او داغی نہ پیز حاصل ہوئی پیز حاصل ہو بتے پیز کے حاصل ہو نہ پہ شریعت کشتے صحابہ چا در رسول اسلام قبر نہ چر چا پیر اکیرا سری چی پیز حاصل ہو کتابوں نے تیم حل کئی ہوئی کتاب تی حلقوں پر دل تہرانا چیز دیر کا حلقا کم زیبان نہ پوئے گی برازان تعالیم ریالیم بلسکا لڑشا چیزا پیدا پیدا پیدا بلسکا بکینو وفوق کل لذی علم علی یہ تحدیث بن نعمت وی دا لگیا وی بدعات بکی اغیر من نمد دیو بندیت پر کئی صفحہ 91 کی دا نمد دیو بند نمی کتاب لکھی دی اب انشاءاللہ دا باسول پزیب پزیب آنکوم دیو بندی چاہتا وی العامل بسنت سنیہ والمجتنب عن البدعة الشريعة چې په سنت باندې عمل کوي د بدعات او نظام ساتي دي ته ویل شي دیو باندې وای صفه 91 دادم دیو باندې کتاب لري العامل بالسنة السنية والمجتنب عن البدعة الشريعة او صفه 43 کې لیکلي صفه 43 زه د خپل کتاب د حوالې زموارم خا او 5000 مرکوما زګرایي د کتاب حوالے دی غلطه ده صحیح بدی کی ربدی کلا کتاب زموارم عبارت دا ده فمن يتبسقو بالکتابی حالا شوق پیدا کو داسیات کا خا او داسیات فمن يتبسقو بالکتابی والسنه الصحیحه الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بظاهر الشريعة تماما ويهتم بتزكية النفس باطنا ويجتنب البدع والخرافات هو ديوبندي حقا ولو لم يعرف قرية ديوبند ولم يسمع من علمائها شيئا هو ديوبندي حقا يعني ذكر ولو لم يعرف قرية ديوبند ولم يسمعها شيئا ومن كان على خلاف ذلك او چه قرآن وصر دي سنت وصر دي شريعت بان عمل كون كده بدعات وخرافات ونظام سازن كده او د باطن د زړه اصلاح ته لګیدل دي دا کوټل دي وباندې دي اگر چې دیوبند پیژنې نو او نه داغي د اوریدلې دي او من کان علی خلاف ذالک وی چې د دې په خلاف دی په ولې سو وی دیوبند دي او ولو کان مطرقا راسو کی دیوبند اگر چې دا کپړې په دیوبند کې خوې دا په دې رسل نور دی باندې دي توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے فات نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا حق ہوا اللہ لگیا جی ادا دا جمیش پر مانے ذکر حلقہ لگئی ہے دا کوئی رسول نشتے دے وہ تک کتر ہو دے گا لے اور تاکی ہو دائی دا

Thank you.